Pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Prawie 15 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Tak duża liczba dobowych infekcji utrzymuje się od kilku dni. Przebywający z wizytą w Iraku Franciszek potępił terroryzm i nienawiść, która jest jego źródłem. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii na autostradzie A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Kaszyce w wypadku autokaru między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Akcja ratunkowa jest już zakończona, ale utrudnienia na drodze jeszcze trwają. Katarzyna Ingram. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia. Wiadomo, że autokar wypadł z drogi, przebił się przez bariery i wjechał do rowu. Siła uderzenia pojazdu w bariery była tak duża, że pasażerowie doznali rozległych obrażeń, mówi rzecznik przemyskiego pogotowia ratunkowego Marek Janowski. 5 osób zmarło, z czego 3 już były martwe w momencie przybycia ratowników. 2 zmarły w trakcie medycznych czynności ratunkowych. 6 osoba przewieziono w stanie ciężkim do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu. Skutek obrażeń zmarła. Ranni trafili do 6 szpitali w okolicy miejsca wypadku. Autokar już wyciągnięto z rowu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja kieruje samochody na objazd przez drogę krajową numer 94. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nie słabnie trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano niecałe 15 tysięcy nowych zakażeń. To podobna liczba co w poprzednich dniach. Tydzień temu jednak liczba infekcji była niższa o prawie 3 tysiące. Od wczoraj zmarło 245 zakażonych osób. Są też i dobre wieści. Wyzdrowiało 12 tysięcy osób. Papież Franciszek podczas wizyty w Iraku powiedział, że nienawiść jest najbardziej bluźnierczym profanowaniem imienia Boga. Franciszek wygłosił przemówienie podczas międzyreligijnego spotkania w Ur, gdzie urodził się patriarcha Abraham, uważany za ojca wielkich religii monoteistycznych. Wystąpienia Ojca Świętego wysłuchał Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że wrogość, ekstremizm i przemoc są zdradą religii i ludzie wierzący nie mogą milczeć w obliczu aktów terroryzmu. Sta a noi, umanità di oggi. To my, dzisiejsza ludzkość, a przede wszystkim wyznawcy każdej religii, musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju, uciszać wzajemne oskarżenia, by oddać głos krzykowi uciśnionych i odrzucanych. Napiętnował kult pieniądza, konsumpcjonizm i egoizm. Powiedział, że rozpowszechnianie broni powinna zastąpić dystrybucja żywności dla wszystkich. Podkreślił, że życie nienarodzonych, starszych i migrantów jest zawsze święte. Zaapelował o swobody religijne dla wszystkich. Rano Franciszek spotkał się z Ajatollahem al-Sistanim, przywódcą religijnym irackich szyitów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie 3 mszy Stanisława Moniuszki, nagrodzone Feniksem 2020. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Nagroda jest wielkim zaszczytem i niezwykłym wyróżnieniem, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie muzyka Moniuszki przypadła do gustu odbiorcom. Nagroda jest wielkim zaszczytem, wielkim wyróżnieniem. Dostęp do tej muzyki dla słuchaczy jest niezmiernie ważny i to jest zresztą rolą, misją Polskiego Radia, żeby te oczekiwania słuchaczy spełniać. Tym bardziej cieszy, że nasze starania, żeby sprawić przyjemność odbiorcom, zostały docenione. Z kolei wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodię napisał też Polski. Opera Omnia, kolejny album publicznego nadawcy. Ufam, że mnie słyszycie. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pogodnie, jedynie nad morzem i w górach więcej chmur. z których popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg od 0 do 2 stopni na wschodzie, 3-4 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku do 6. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Filet z piersi polskiego kurczaka XXL 8,99 za kilogram. Lody tradycyjne Grycan 500 ml, drugie opakowanie 80% taniej, 5,99 przy zakupie dwóch oraz brokuły 50% taniej, 2,49 za sztukę. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Witam serdecznie. Redbad Klinistra Kumarnicki. Program przygotował Paweł Turski, a audycję zrealizuje Ewa Redel. Dziś chciałbym Państwu przedstawić niezwykłą grupę teatralną. Grupę, o której już od dłuższego czasu jest bardzo głośno i myślę, że będzie coraz głośniej. Marcin Zbyszyński i Filip Kosior z Niezależnego Teatru Potem Otem będą moimi gośćmi za chwilę. Slashed and torn. Yeah.

czasami na przypadek i na to, gdzie akurat możemy funkcjonować i gdzie ten teatr możemy tworzyć. Więc ale wróćmy do tego momentu, kiedy wy się konstytuowaliście. Co sprawiło, że postanowiliście działać inaczej i powiedz coś więcej o tym kontekście, w którym podjęliście taką decyzję wtedy? To jest w zasadzie dosyć banalna historia. Marcin zaprosił czwórkę aktorów, scenografkę do stworzenia jednego ze swoich egzaminów w szkole teatralnej i my się na tyle zakumplowaliśmy i na tyle nam się podobała wspólna praca, że postanowiliśmy kontynuować współpracę i zaczęliśmy grać w garażu, który był wcześniej przekształcony na biuro, no i w tym biurze zapraszaliśmy widzów wtedy zupełnie nieodpłatnie, co łaska, można było wrzucić do puszki i tam graliśmy ten egzamin, który zrobiliśmy w szkole w formie rozszerzonej. No i tak to się zaczęło, a później już zespół się ze spektaklu na spektakl rozrastał i coraz bardziej profesjonalizowaliśmy te swoje działania. Właśnie jednym z takich kluczowych kroków było w końcu założenie stowarzyszenia i umożliwienie sprzedawania biletów po prostu. I wasza nazwa potem Otem z Fredry wzięta jest też z tego pierwszego projektu w garażu wzięta. Dokładnie tak, my robiliśmy jedną aktówkę Fredry pierwsza lepsza i tam to hasło potem Otem się pojawia i ono już z nami zostało. Bardzo szybko staliście się przynajmniej najpierw w środowisku znani z tego, że działacie zupełnie inaczej, że jest coś świeżego. Taka wieść niosła się po mieście i po naszym środowisku. Myślę, że to wynika trochę z tego, o czym powiedział Marcin na początku, z takiego przypadkowego rozwoju sytuacji, do której byliśmy zmuszeni, to znaczy szukania miejsc na spektakle, które nie są stricte miejscami przeznaczonymi do robienia teatru. To znaczy my drugi spektakl zrobiliśmy w kamienicy i był on robiony w mieszkaniu i my chodziliśmy tam z ludźmi. I później zobaczyliśmy, że to jest model, który się może sprawdzić i daje nam jakiś taki wyróżnik na tej mapie teatralnej w Warszawie, która jest dosyć bogata. I postanowiliśmy iść w to dalej i kolejny spektakl to było poszerzenie pola walki i zrobiliśmy go w autokarze, spełniając jakieś swoje marzenia. Też myślę, że to jest związane gdzieś z naszym podejściem, nasze minusy naszymi plusami, że my gdzieś wiedząc od początku, że nie mamy szans konkurowania z teatrami na poziomie technicznym, zaplecza, budżetu na scenografię, na kostiumy, wiedzieliśmy, że musimy stworzyć coś, co sprawi, że ludzie poczują się wyjątkowo maksymalnie niewielkimi środkami. O niezwykłości waszego modelu pracy porozmawiamy za chwilę. We built this city on rock and roll. wprowadźcie nas w arkana tego, jak pracujecie, jak w ogóle podchodzicie do całego procesu twórczego. Filip, jakbyś mógł powiedzieć, jak podchodzicie do następnego projektu? Czy bierzecie pod uwagę to, co się wydarzyło w poprzednich? Czy to jest jakaś linia programowa, czy to w ogóle jest jakaś improwizacja od serca? Absolutnie bierzemy pod uwagę to, co się wydarzyło w poprzednich projektach, to znaczy staramy się robić zawsze coś nowego i coś innego. Kontynuując jednocześnie taki nasz program robienia rzeczy niestandardowych i bardzo włączających widza w to, co się dzieje na scenie, żeby zapewnić faktycznie takie to inne doznanie, poza teatralne trochę, czy tam może... Jakiś przykład? Na przykład wsadzamy 50 osób do autokaru i spektakl zaczyna się w autokarze i w tym autokarze widzowie już są postawieni w jakiejś sytuacji, że są grupą inwestorów, którzy mają zainwestować w program, którego prezentację rozpoczyna aktor w tym autokarze i cały spektakl już dotyczy tego programu, więc stawiamy widza w jakiejś konkretnej roli. Ale myślę, że bardzo istotne jest to, że my się spotykamy na początku wszyscy razem na takich burzach mózgów, gdzie sobie rozmawiamy o tym, co by nas interesowało w danym projekcie, dzięki czemu każdy z nas ma taką pełną świadomość i poczucie tego, że jest współtwórcą całości projektu, a nie jest tylko wykonawcą jakiejś jednej powierzonej mu roli. No a później Marcin tego wszystkiego wysłuchuje i moderuje i zamyka się w domu i pisuje to w formie scenariusza. Marcin, to jest proste, żeby spisywać takie improwizacje i rozmowy i różnego rodzaju dywagacje w coś, co miałoby literacką formę? To się opiera gdzieś na tym, że my na tej pierwszej części naszej pracy zawsze budujemy gdzieś bohaterów i myślę, że gdzieś jest to prostsze niż wymyślanie tego abstrakcyjnie, tego, że wszystkie postaci, które gdzieś pojawiają się w tych spektaklach, one gdzieś są inspirowane aktorami, którzy grają te role po raz pierwszy. I gdzieś my operujemy, ja już też z kolejnymi premierami coraz bardziej ich znam i czasami też to działa w taki sposób, że na przykład szukamy czegoś na kontraście, albo chcemy zawalczyć z jakimś stereotypem, albo pójść w coś zupełnie nowego. I gdzieś myślę, że to poczucie, że to są ich postaci, mimo że tekst jest napisany przeważnie od początku do końca, też nadaje temu jakiejś takiej niezwykłości i gdzieś od razu sprawia, że ta wyobraźnia na etapie pisania scenariusza już jest wyraźnie ukierunkowana. Jesteś też autorem piosenek z waszych dwóch spektakli muzycznych? Tak, te teksty piosenek powstawały też zawsze do spektakli, jako utwory też wypełniające gdzieś fabułę. To co byś nam zaproponował w tej chwili do wysłuchania takiego, żeby od razu dać się poznać jako grupa i wasz styl? Myślę, że jest taki utwór z naszego spektaklu musicalowego pod tytułem 20 lat na czwartek, pod tytułem Jestem jednym, jedną z was. To jest taki utwór, który gdzieś z takim potem-otem w pigułce. Jest to utwór, który zamyka ten spektakl i śpiewamy go razem z naszymi widzami na koniec. To posłuchajmy. Kiedy masz już dosyć nowych miejsc, słońce kryje myśli czarnych zgiełk. Kawa nie pomaga, ciastko z czekoladą też. Nagle promień słońca przeszył deszcz, lecz jak zwykle to był tylko sen. Miłość na Jamajce znów korkiem na tamce jest. Przeszedł czas, przyszedł czas. Znowu postanowień tworzysz ciąg. Dzisiaj przerwę ten zaklęty krąg. Nigdy więcej pizzy, jutro ten ostatni raz. z nich to za wysoki próg. Trening, dieta marzeń, w sferze wyobrażeń tkwię. Program trzeci. Człowiek w lustrze, jeszcze raz rozmawiamy twarzą w twarz. Masz o coś, ale jak to obudzić? Jestem zły, kiedy znów nie wychodzi. Stop. Szczere złoto ukryte jest w tych upadkach i bliznach, co zrobią cię. Kiedy zjawi się zdobyć, rób co trzeba, sam nie daj się złowić. Strong like a lion, strong like a lion. Everybody know that we're strong like a lion. Wolni, głodni, życia trwają. Strong like a lion, strong like a lion. Strong like a lion, strong like a lion. Everybody know that we're strong like a lion. Wolni, głodni, życia trwają. Strong like a lion, like a lion. Człowiek stąd, muszę myśleć i mówić jak on. Przypomina mi w trudnych momentach, że w nas obu jest siła zakręta. Spójrz, jedna sekunda uwolni sny i od dawna już poleży. O ten świat, gdzie się roi od chien, pokaż im, kto królem jest. Strong like a lion, strong like a lion. Everybody know that we're strong like a lion. Wolni, głodni, życia trwają. Strong like a lion, strong like a lion. Strong like a lion, strong like a lion. Everybody knew that we're strong like a lion. Wolni, głodni, życia wstają. Strong like a lion, like a lion. Nothing in this whole wide world gonna stop us now. More room to grow. Nothing in this whole wide world gonna stop me now. Chociaż wszystko się da, w końcu miłość i czas odmienią nas. Make up my mind, I decide time to be wild and free. Kiedy spotkasz na drodze, strong like a lion, strong like a lion. Everybody know that we're strong like a lion. Wolni, głodni, życia wstają. Strong like a lion, strong like a lion. Strong like a lion. Porozmawiajmy teraz o tym, jak zakłada się taki teatr. Jakbyście chcieli słuchaczom, którzy poczuli to coś, co wy czujecie, mieli doradzić. Jak można się za to zabrać? Od czego zacząć? Trzeba być przede wszystkim bardzo wytrwałym, bo to jest bardzo trudne i nieintratne przedsięwzięcie. I na taki sukces wieloletni tego, że to wciąż istnieje, składają się, wydaje mi się, przede wszystkim ludzie, Ale przechodząc może bardziej do takich konkretów, my założyliśmy stowarzyszenie, po prostu można pewnie jeszcze fundację założyć. I w ramach tego stowarzyszenia sobie działamy, co nam umożliwia składanie jakichś wniosków, czego nie robimy akurat, ale możemy dzięki temu wystawiać faktury na przykład i po prostu być jakimś podmiotem prawnym. Wy robicie różnego rodzaju rzeczy w tej grupie, właśnie wystawianie faktur oraz macie takie myślenie jakby, nie wiem, bardziej marketingowo, dosyć współczesne, takie biznesowe bym wręcz prawie powiedział. Jakby to są rzeczy, których się nie uczymy, przynajmniej ja się tego nie uczyłem w Akademii Teatralnej. Skąd wy w ogóle, że tak powiem, macie ten rodzaj myślenia? Ja wiem, że miałem go od zawsze, ponieważ sprzedawałem bilety już swoim rodzicom do teatru, jak miałem 5 lat, na swoje spektakle i windowałem ceny w górę. Wydaje mi się, że my jakoś tak po prostu mamy takie myślenie związane z tym, że nie mamy żadnych pieniędzy, które ktoś nam daje i mamy takie problemy właśnie, na co wydać te pieniądze, tylko raczej musimy myśleć cały czas o tym, jak sprawić, żeby w ogóle nasz teatr dalej funkcjonował i żeby to wszystko mogło działać w jakikolwiek sposób. Tak, bo to nie jest tak, że wy nie mogliście dostać finansowania, tylko po prostu od razu podjęliście taką decyzję, że macie gdzieś państwowego mecenasa i zaczynacie bezpośrednią relację z widzem. To oczywiście też może być coś pokoleniowego. Bardzo mocno stawiacie na taką autotematyczność pokoleniową, bym powiedział. Który na przykład spektakl jest takim, który wyraża według was to, co w trawie piszczy w waszym szeroko pojętym pokoleniu? Marcin. Wydaje mi się, że wszystkie nasze spektakle gdzieś o tym opowiadają, bo zawsze jakiś problem, który my czujemy jako pokolenie i który czujemy, że nie jest głęboko opowiedziany w związku z tym, że dotyczy właśnie tego pokolenia, które jeszcze tak za bardzo się nie wdarło do teatrów, czyli ludzi urodzonych w latach 90. Nasze spektakle w jakiś sposób opowiadają o samotności, poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Są jakąś taką formą buntu też, myślę, często właśnie wobec systemu jakiegoś takiego buntu właśnie artystycznego, żeby zrobić coś zupełnie innego niż możemy zobaczyć w teatrze. Natomiast tak jak mówię, każdy nasz spektakl dotyczy innego aspektu problematyki młodego pokolenia. Tak jak na przykład spektakl 20 lekcji na czwartek, który jest takim pytaniem, co nam zastąpiło religię jako pokoleniu w dużej mierze, które odeszło mocno od kościoła i skupiło się na wierze w trochę inne rzeczy, jak na przykład zdrowe żywienie albo dbanie o formę. Gdzieś te formy religijne zaczynają przybierać takie postaci. Posłuchajmy zatem jeszcze jednej piosenki z tego spektaklu. Nie mogę spać, braknie mi czasu, by o ciebie dbać. Wciąż myślę, że ze spłatą raty nie wyrobię się. Przyszedł czas, kiedy na kino w końcu znalazłem hajs. I wtedy przyszedł sądny dzień. Nie mogę spać, mogłabym z siebie trochę więcej dać. W marzeniach trwam, że będę jedną spośród młodych mam. Mieliśmy plan, by trochę zwiększyć tej rodziny. Wtedy przyszedł sądny dzień. O nie, wspomniałem wam o zmiennej stopie procentowej. Zawsze dbam, by klient słyszał to, co powiem, lecz na forsie się nie czy świat przed wami tyle pięknych rad. Frank skoczył tak, że awokado odczuliśmy brak. Na zawsze już wspólne wyjazdy pokrył gruby kurz. Nie dla nas świat, autobusami przemierzamy świat. miłosny żar zastąpił chłód. Frank skoczył tak, że już mi obrzydł zwykłej kaszy smak. Zakupów kres, od roku noszę ciągle ten sam dres. Przeraża mnie Sylwester z dwójką i Polsatem w tle. Miłosny żar zastąpił chłód. O nie, wspomniałem wam o zmiennej stopie procentowej. Zawsze dbam, by klient słyszał to, co powiem, lecz na forsie się nie kończy świat. Przed wami tyle pięknych rad. W tej chwili pracujecie ze sobą już ponad 5 lat. Z tej perspektywy, patrząc na wasze doświadczenie, jaki moment w którymś z projektów był taką porażką, która doprowadziła was do sukcesu albo do pewnych wniosków? Wydaje mi się, że nie zaliczyliśmy na razie jakiejś takiej soczystej klapy. Natomiast najczęstsze jakieś porażki nas dotykają, kiedy zaczynamy współpracować z jakimiś innymi instytucjami. To jest ciekawe, najgorsze. To jest, mnie też to ciekawi i staramy się to na bieżąco analizować. No jakbyście tak mieli taką syntetyczną analizę przeprowadzić w trzech zdaniach, to co to może być? Ja myślę, że takim podstawowym problemem jest to, że my jesteśmy wciąż traktowani jak amatorzy, zapaleni amatorzy, co się nie spotyka z naszym myśleniem i z naszym działaniem, bo my jednak jesteśmy zawodowo aktywnymi profesjonalistami i tak, jakbyśmy nie chcieli robić tego teatru, to byśmy go nie robili. Znaczy nie jest to coś, co stanowi o naszym bycie, a jest spełnianiem jakichś marzeń i jakąś taką naszą wspólną misją. No i to myślenie się nie spotyka gdzieś z tym myśleniem instytucji, które albo są nastawione na czerpanie zysku z grantów, albo są po prostu nastawione na czystą komercję. I trudno jest to ze sobą sprzęt. Nie tylko wy jesteście profesjonalistami, ukończyliście szkoły artystyczne, ale też zapraszacie profesjonalistów. Wojtek Malajkat ostatnio do was dołączył, gościnnie rozumiem. Na przykład jego udział to była chęć wsparcia jako rektora nowej inicjatywy, czy po prostu potraktował was poważnie w waszej propozycji współpracy? Myślę, że w przypadku Wojciecha Malajkata to pewnie obie rzeczy miały miejsce. Czyli z jednej strony czuł, że to, co robimy, aby u nas też na naszym pierwszym spektaklu warte jest wsparcia. My też uczciwie, zapraszając go do tego spektaklu, powiedzieliśmy, że jest to jeden z naszych pomysłów marketingowych na to, żeby sprawić, żeby widownia traktowała nas w pełni poważnie, i to rzeczywiście gdzieś się udało. No i gdzieś spotkaliśmy się z tym myśleniu. Dodatkowo jemu też interesująca wydała się ta propozycja, którą złożyliśmy pod kątem tego, co tam miałby zagrać, i za tym poszedł. Dajemy mu coś, czego nie zaproponuje każdy reżyser przy typowym spektaklu teatralnym w Teatrze Narodowym na przykład. O tym, co wy proponujecie, porozmawiamy za chwilę. opowiedzcie, jak wygląda konkretnie takie zderzenie osoby, którą zaprosiliście, aktora z Teatru Narodowego, z tym, co wy macie mu do zaoferowania. Co takiego przyciąga tych wielkich z naszego środowiska? Jest to, bo tak bardzo jesteśmy poważni na razie, a dosyć istotnym aspektem naszej działalności jest komedia. No właśnie. I przedstawianie tych problemów, o których Marcin mówił, o których ty wspominałeś, jakichś pokoleniowych, i takie rozpoznawanie ich za pomocą humoru i dystansu. I mimo tego, że w każdym z tych spektakli poruszamy jakiś ważki temat, to jest on podawany w formie głównie dowcipnej. Tacy poważni aktorzy, jakim bez wątpienia są Jerzy Radziwiłłowicz i Wojciech Malajka, na takie propozycje, które pozwalają im też przedstawić siebie jako osoby z dystansem, reagują pozytywnie po prostu. A Marcin pisze bardzo dowcipne teksty i myślę, że one przekonują ich do tego, żeby to robić. Chciałbym prosić, żeby każdy z was powiedział o tym, jakie jest jego takie najbardziej zapamiętane zdanie z waszych projektów, które gdzieś z nim cały czas jest, Marcin. No to bardzo proste pytanie na sam koniec. Oczywiście mam przygotowaną odpowiedź. Ja może powiem potem o tym, że jest takim zdaniem, które gdzieś zawiera w sobie to wszystko. Taki rodzaj naszej takiej energii, żeby po prostu robić, działać. Żeby robić, działać, a wszystko gdzieś po drodze się wyjaśni. Dokładnie, dokładnie. I gdzieś my idziemy za tym, co czujemy i za tym, w co wierzymy, i nie zastanawiamy się nad tym jakoś głębiej, i gdzieś tak to funkcjonuje. Więc to potem o tym gdzieś ma jakieś takie głębsze, podwójne znaczenie w naszym teatrze. Tak, ja ten brak kalkulacji absolutnie przejmuję od Martina, a dodałbym do tego jeszcze zdanie: jestem jednym z was, które nam przyświeca też w myśleniu o relacji z widownią. Jestem jednym z was. To byłoby piękne na takim billboardzie, które mijamy codziennie. Na koniec zareklamujcie się, gdzie możemy was znaleźć, gdzie możemy utrzymywać z wami kontakt i konsumować to, co proponujecie. Możecie państwo śledzić nas na bieżąco na standardowych wszelkich portalach, czyli Facebook, Instagram, ale bardzo istotne jest też dla nas od niedawna Patronite, gdzie możecie państwo wspierać naszą działalność w formie comiesięcznych wpłat, a my za te wpłaty przygotowujemy dla państwa nagrody. Są to indywidualne formy wideo, to są gadżety nasze, które do państwa wysyłamy. Zachęcamy, bo się staramy, żeby tych naszych patronów utrzymać, i nie pożałujecie państwo, proszę mi uwierzyć. Filip Kosior, Marcin Zbyszyński, bardzo wam dziękuję. Grupa Teatralna, potem o tym. Śledźcie ich, gdzie się da, bo będzie o nich, już jest o nich głośno, a będzie o nich jeszcze głośniej. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. A za chwilę nasz felieton. rozmawialiśmy z twórcami grupy teatralnej Potem o tem. Pozostajemy w klimacie teatralnym również i w naszym cotygodniowym felietonie. I jeszcze trzy grosze. Żyjemy w czasach deklaracji, manifestów, wykluczeń i kastowości środowiska teatralnego. A do tego w Polsce cały czas w wielu miejscach utrzymuje się stary porządek, rodem z poprzedniego systemu. Mamy przedstawienia współczesne, lepsze, gorsze, wspaniałe, lecz wiele z tych sztuk powstaje w miejscach, które nadal oddychają kurzem poprzedniej epoki. Na tym tle takie zespoły młodych twórców teatralnych jak Potem o tem rysują się niezwykle świeżo. Nie tylko nie mieli oni od samego początku pandemii żadnych problemów, by poprzez media społecznościowe utrzymać i rozwinąć swój kontakt z widzem. Ideowa rezygnacja z ubiegania się na przykład o dotacje dla swojej działalności, lecz próba zmierzenia się z rynkiem takim, jakim jest, robiąc teatr ambitny, to tylko niektóre założenia ich niewypowiedzianego manifestu. Wybierając taką drogę, musieli od razu wyczuć coś, co moje pokolenie nadal często nie jest w stanie pojąć. Chodzi o odpowiedź na proste pytanie. Czy jest teatr? Czy teatr należy do dyrektora teatru? A może do zespołu aktorskiego? Wielu sądzi, że właścicielem teatru jest minister. Oczywiście teatr należy do widza i tylko do niego. Teatr jest domem widza. I to on decyduje, przynajmniej powinien chcieć decydować, co chce zobaczyć i w którym teatralnym lustrze chce się przejrzeć. Mimo że twórcy teatralni z teatru Potem o tem są jeszcze młodzi, to są już świadomymi uczestnikami naszej przestrzeni kultury i sztuki, którzy podziękowali pośrednikom w ich relacji z widzem. A my, jako widzowie, doceńmy tę odwagę, zaprośmy ich do swego domu i pozwólmy sobie przejrzeć się w nowym pokoleniu. Widziałem burzę, co gasiła miłość. Tak trudno się nie bać. Tak trudno się nie bać. Słyszałem też obietnice, których dzisiaj już nie wspomina nikt. Tak trudno się nie bać. Tak trudno się nie bać. Ale dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. On będzie stał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Wiem, widziałaś też, jak nagle kończy się, co miało wiecznie trwać. Jak miałaś się nie bać. Jak miałaś uwierzyć. Gdy myślałem już, że zawsze będzie tak, spotkałem ciebie, spotkałaś mnie. Wszystko można odmienić. Wszystko może się zmienić. Bo dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. I on będzie trwał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Ja będę